περασμένη ομιλία μας εξηγώντας τους δύο τελευταίους στίχους του 13ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος, είπαμε για την παίδευση των παιδιών, για την παιδεία την οποία πρέπει να κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Είπαμε ότι τα λόγια αυτά του Κυρίου ανατρέπουν τις θεωρίες, τις σύγχρονες θεωρίες, τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, ότι το παιδί είναι προσωπικότητα, το παιδί πρέπει να το ακούμε, το παιδί πρέπει δικαιούται και να παραφέρεται, το παιδί δικαιούται κάποια στιγμή να χάνει τον ελεγχό του και να κουπανάει και τους γονείς του. Αυτά λένε οι σύγχρονες θεωρίες. Όμως ο Κύριος μας έδωσε άλλες βάσεις. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, δόξα σοι ο Θεός, το μυαλό μου δεν κόλλησε ποτέ στις θεωρίες των ανθρώπων. Δόξα σοι ο Θεός. Ευτύχησα να έχω και ευλογημένους γονείς και αγίους και ευλογημένους διδασκάλους και κατοικητές, οι οποίοι με δίδαξαν το ορθόν, το σωστόν, και δεν κόλλησε ποτέ το μυαλό μου σε τέτοιου είδους θεωρίες. Όμως, όπως σας είπα, πρέπει να θυμόμαστε που και που τα λόγια του Κυρίου, διότι θα έρθει η στιγμή που ούτως ή άλλως θα τα θυμηθούμε. Θα έρθουν έτσι οι περιστάσεις που θέλουμε δεν θέλουμε θα τα σκεφτούμε και θα μετανιώσουμε για πολλά πράγματα τα οποία κάναμε αυθαίρετα και τα οποία μας κοστίζουν και θα μας κοστίζουν. Τι είπε ο Κύριος? Διότι όπως σας είπα, εμένα αυτό με ενδιαφέρει, διότι παιδαγωγός σαν τον Κύριο δεν υπάρχει. Και κάθε άλλη παιδαγωγία που θεωρείται παιδαγωγία δεν είναι παιδαγωγία. Είναι παιδοκτονία. Εγώ τουλάχιστον έτσι βλέπω τη σημερινή αγωγή των παιδιών. Τα είδατε. Εμπρός, ας πάνε οι γονείς να τα μαζέψουν από τα σχολεία που κάνουν τις καταλήψεις. Ας πάνε. Τους είδατε? Συγκέντρωση τα παιδιά, συγκέντρωση και οι γονείς. Γιατί συγκέντρωση οι γονείς? Δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε τα παιδιά μας. Ας κάνει κάτι η πολιτεία να μαζέψει τα παιδιά, να τα βάλει στα σχολεία. Δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Αυτό ήταν το αίτημα της συγκέντρωσης που έκανε οι γονείς. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Αυτό ήταν. Δεν μπορούμε. Μαζέψτε τα εσείς. Ποιος τα έκανε έτσι? Πάντως όχι ο νόμος του Κυρίου. Γιατί αν είχες τον νόμο του Κυρίου παιδαγωγό μέσα στο σπίτι σου, σήμερα το παιδί σου θα ήταν ευλογημένο και χαριτωμένο με το μυαλό στη θέση του και δεν θα χρειαζόταν να τρέχει ούτε για καταλήψεις, ούτε να βάζει φωτιές, ούτε να πετάει μπόμπες μολότοφ, ούτε να κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει δυστυχώς ανεξέλεγκτο με τις αλογοουρές και με τα σκουλαρίκια και με τα ξυρισμένα τα κεφάλια και με όλες αυτές τις αηδίες τις οποίες βλέπουμε γύρω μας. Επομένως, κάποιοι φταίνε. Και φταίνε εκείνοι που δεν εφήρμοσαν το λόγο του Κυρίου. ο οποίος λέγει, άμα λυπάσαι το ραβδί σου, μισείς το παιδί σου. Δεν λέω να το σκοτώσεις, δεν λέω να το δέσεις σε ένα δέντρο και να το βαράς, όχι. Δυστυχώς με παρασυγήσατε, γιατί άκουσα αρνητικά πράγματα για τις ομιλίες μου, ενώ δεν είπα αυτά που ακούω, που λέτε και μου καταλογίζετε ότι είπα. Δεν είπα να τα σκοτώσουμε τα παιδιά, όχι, εδώ είστε, τα έχω γραμμένα εδώ. Οι ομιλίες μου είναι όλες γραμμένες, όλες. Και έχω μιλήσει σαφέστατα. Δεν είπα να τα σκοτώσουμε τα παιδιά. Ούτε είπα ότι τα παιδιά είναι ζώα, αντίθετα, το αντίθετο είπα. Αλλά είπα ότι μέσα στην παιδαγωγία, όταν το παιδί, σαν παιδί, εμένει στο πείσμα του και στην ιδιοτροπία του και στο λάθος του, εκεί ασφαλώς ο πατέρας και το αυτί θα του τραβήξει και το χαστούκι θα του δώσει και τη ζηλιά θα του δώσει. Αυτό είπα. Μην μου βάζετε στο στόμα λόγια που δεν τα είπα. Αυτός που λυπάται το ραβδί του, μισεί το παιδί του. Τάδε έφη ο Κύριος. Αυτά είπε ο Κύριος. Και όποιος αισθάνεται ότι αυτά είναι υπερβολές ή οτιδήποτε άλλο, παρακαλώ, όπως το ξαναείπα, δέστε αν τολμάτε την εικόνα του Κυρίου κατάματα και πες του Θεέ, εδώ κάνεις λάθος. Αν τολμάς, πες του. Αν τολμάς, πες του. Επομένως, γιατί σήμερα τα παιδιά έχουν το ραβδί, κάποτε το ραβδί το είχαν οι γονείς, σήμερα το έχουν τα παιδιά. Το παιδί δεν σου λέει, κάτσε καλά, δεν θα σε βαρέσω. Ήρθε προχθές μια γερότησα και έφυγε στην εξομολόγηση. Έφυγε, γερότησα. Έκλαιγε. Τι λέω, γιατί κλαις? Μου λέει, ξέρεις τι μου είπε ο εγγονός μου. Εγώ που λέει τα μεγάλωσα τα εγγόνια μου. Ξέρεις τι μου είπε, μου λέει προχθές. Παιδί 15-16 χρόνων. Γιαγιά, κάτσε καλά, γιατί σε βαρέσω. Τα ακούτε? Ποιος έχει το ραβδί? Δεν το έχει το ραβδί ο γονιός που λέω. Δεν το έχει το ραβδί η γιαγιά και ο παππούς που κάποτε το είχα. Και τα παιδιά τους έβγαιναν σωστά. Σήμερα τα ραβδιά τα κρατάνε τα παιδιά. Και τέλος, μας είπε ο λόγος του Κυρίου προχτές για το φαγητό που τρώμε. Το φαγητό, λέει, του δίκαιου ανθρώπου, το φαγητό που του το ευλογεί ο Θεός, το φαγητό που σηκώνεσαι όρθιος και κάνεις προσευχή, εκείνο το φαγητό είναι ευλογημένο. Τρως, ψωμί τρως, σκόρδα τρως, κρεμμύδια τρως, αλλά ο Κύριος το ευλογάει. Θα σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα επάνω σε αυτό το θέμα. Σας είπα προχτές ένα, θυμάστε εκεί με τον ασκητή, θυμάστε? Να σας πω λοιπόν τώρα ένα από την Παλαιά Διαθήκη. Από την Παλαιά Διαθήκη θα σας πω ένα. Τι λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη? Ότι όταν, λέει, οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι ήταν εχμάλωτοι, εχμάλωτοι στους Βαβυλωνίους, ο Αυτοκράτορας, λέγει τότε, ο Αυτοκράτορας, ο Βαβυλώνιος Αυτοκράτορας, ο Ναβουχοδονόσορ, εδιάλεξε, λέει, νέους για να τον υπηρετούν. Σαν Αυτοκράτορας ήθελε υπασπιστές, ήθελε νέους ανθρώπους, ήθελε γιγαντόσωμους ανθρώπους, προκειμένου να έχει την ασφαλεία, όπως έχουν και σήμερα, βλέπετε. Σήμερα έχουμε την αστυνομία, τότε δεν υπήρχε αστυνομία. Ήθελαν ανθρώπους που να είναι χειροδύναμοι και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του βασιλιά. Και μέσα στους άλλους, λέει, νέους που κάλεσε, εκάλεσε και τρία παιδιά. Τρία παιδιά. Και μέσα όλοι αυτοί την ομάδα των παιδιών, περίπου 100-150 παιδιά όπως ήτανε, τα έδωσε στον αρχιμάγειρο και του λέει, κοίταξε, τα παιδιά αυτά θέλω να μου τα ταΐζεις καλά. Αν τους κάνεις καλή διατροφή, προκειμένου τα παιδιά να είναι αυτά χειροδύναμα, να μπορούν να με υπερασπιστούν. Να μπορούν να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμα. Δεν θέλω να είναι νοχρά. Θέλω να τους δίνεις καλά φαγητά, περιποιημένα φαγητά, προκειμένου τα παιδιά να διατηρούν την ρωμαλαιότητά τους, να είναι πάντοτε σε θέση να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον οποιοδήποτε εχθρό του βασιλιά. Εντάξει βασιλιά μου, του λέγει ο αρχιμάγειρος, ό,τι πεις. Πήρε τα παιδιά, τους έφτιαξε φαγητά ωραία, πάνε αυτοί οι τρεις να πάνε, δεν έφαγαν. Τα κάλεσε ο αρχιμάγειρος, λέει, γιατί δεν τρώτε? Δεν καταλαβαίνετε, λέει, ότι με αυτό που κάνετε θα με κρεμάσει εμένα ο βασιλιάς. Θα με εκτελέσει. Θέλω οπωσδήποτε να πάτε. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Ισραηλίτες, παιδιά που είχαν πάρει αγωγή από τα σπίτια τους, ήξεραν τι θα πει νηστεία, ήξεραν τι θα πει προσευχή. Του λένε, άκουσε, εμείς η πίστη μας μας αφαγορεύει να τρώμε αυτά τα φαγητά που τρώτε εσείς. Μα τι θα κάνω εγώ? Εμένα ο βασιλιάς δεν εκτελέσει άμα σας δει αδύνατους, άμα σας δει χλωμούς. Τι θα του πω εγώ του βασιλιά? Του λένε λοιπόν τα παιδιά, άκου να σου πούμε. Εμείς του λένε, σου εγγυόμαστε στο όνομα του Αγίου Θεού ότι δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Αλλά θα κάνουμε ένα πείραμα. Έτσι πείραμα. Ωραία. Εμάς λέει θα μας δίνεις να τρώμε στάρι βραστό και στους άλλους δώσε ό,τι θέλεις. Και θα βλέπεις. Άμα δεις ότι κυτρινήσαμε από την νηστεία, άμα δεις, είναι παράδειγμα αυτό και για τις νηστείες της Εκκλησίας. Για τις νηστείες είναι παράδειγμα αυτό. Άμα δεις ότι λέει χάσαμε το χρόνο μας, αρχίζουμε και ζαλιζόμαστε, αδυνατήσαμε, ξέρω εγώ, θα υποχωρήσουμε εμείς και θα πάμε ό,τι μας λες. Συμφώνησε λοιπόν μαζί τους, πράγματι κάθε μέρα τους έφτιανε σπερνά. Το στάρι, που το ξέρετε όλοι, σπερνά τους έφτιανε, βραστά σπερνά. Αυτό τους επέτρεπε ο νόμος να πάνε, αφού έτρωγαν. Οι άλλοι τρώγανε χοιρινά, τρώγανε κρέατα, τρώγανε. Αλλά τι να είδε ο αρχιμάγειρος. Σε λίγο καιρό λέει, είδε τα παιδιά εκείνα, τα τρία αδέρφια, τα οποία ήσαν υποψήφοι για να πάρουν θέσεις κοντά στο βασιλιά, τα είδε, λέει, ακμεότατα. Πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο εύρωστα, πολύ πιο ρωμαλαία από ό,τι ήταν οι υπόλοιποι νεαροί, τους οποίους είχε εκεί και τους τάιζε με κρέατα και με όλες τις άλλες πικάντικες τροφές που είχαν εκεί στα ανάκτορα. Χάρηκε πολύ. Και όταν λέει ήρθε η ώρα να επιλέξει ο βασιλιάς, διάλεξε αυτούς τους τρεις να τους έχει πάντα κοντά του. Τι μας διδάσκει η ιστορία αυτή? Μας διδάσκει εκείνο που είπαμε προχτές με άλλα παραδείγματα. Άμα είσαι ευλαβής και ευσεβής και πέτρες να τρως, τις ευλογάει ο Θεός. Και το ψωμί γίνεται πεντεσπάνι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι γίνεται μάνα εξ ουρανού. Ενώ αντίθετα εκείνοι οι ασεβείς που τρώνε απ' όλα και δεν υπολογίζουν νηστείες και τρώνε και Τετάρτες και Παρασκευές και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, εκείνοι είδατε τι είδε ο καλόκαιρος που σας είπα το παράδειγμα, θυμάστε το παράδειγμα, δηλαδή έτρωγε κόπρανα, έτρωγαν λέει, κόπρανα κρέατα είχαν στα πιάτα τους, αλλά ο καλόγερος έβλεπε ότι έτρωγαν κόπρανα. Γιατί το φαγητό χωρίς προσευχή, το φαγητό με τη βλαστήμια στο στόμα, εκείνο το φαγητό είναι κόπρανα. Είναι καρκίνος. Και έτσι ακριβώς ισχύει δυστυχώς και το βλέπουμε μέχρι τις ημέρες μας. Αυτά είπαμε προχτές, κλείνοντας, επαναλαμβάνω, το 13ο κεφάλαιο. Και σήμερα μπαίνουμε στο 14ο. Σας είπα προχτές, πριν ξεκινήσω, ότι αν κάποιος άκουγε ειδικά τον πρώτο στίχο εκείνων που μιλάει για την παιδεία των παιδιών, όπως και έγινε, σας είπα, έφτασαν στα αυτιά μου λόγια, ότι τι λέει αυτός, ο αναχρονικός, ο καθυστερημένος, δεν πειράζει. Τα περίμενα άλλωστε. Δεν με στενοχωράει αυτό. Αλλά και σήμερα το ίδιο θα αντιμετωπίσω. Είμαι βέβαιος. Και σήμερα έτσι, το περιμένω. Αλλά όπως σας είπα, εγώ κρύβομαι αυτή τη στιγμή. Κρύβομαι, ή μάλλον καμαρώνω, όχι κρύβομαι, καμαρώνω πίσω από τον νόμο του Κυρίου. Άμα θέλετε, μιλήστε ασεβώς, αλλά μην κοιτάτε εμένα, κοιτάτε τον Κύριο. Εκείνος τα λέει, θα τα ειδείτε, θα σας τα διαβάσω, σας τα διαβάζω πάντοτε, και επομένως ο καθένας ας κάνει το τόλμημα να τα βάλει με το Θεό. Καθυστερημένο μου είπαν προχτές, πιο καθυστερημένο θα μου πουν και σήμερα. Αλλά κουφού καμπάνες, την ξέρετε την παροιμία, την ξέρετε αυτή την παροιμία. Κουφού καμπάνες λέει, κι αν βαράς, στραβώ και αθυμιατίζεις, και μεθυσμένο και αγκερνάς, λέει, όλα χαμένα πάνε. Έτσι πάνε και με μένα. Χαμένα πάνε. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν. Σοφέ γυναίκες οχοδόμησαν οίκους, η δε άφρον κατέσκαψε τες χερσίν αυτής. Είναι ο πρώτος στίχος. Ο πρώτος αυτός στίχος αφορά περισσότερον εσάς τις γυναίκες. Και βέβαια όχι εσάς τις γυναίκες πλέον, τις μεγαλωμένες γυναίκες, αλλά προπάντων τις νέες γυναίκες, αυτές που γαργαλιώνται, αυτές που τον σατανάς τους γαργαλάει τα πόδια, να φύγουν από τα σπίτια τους, να τρέξουν έξω, να πιάσουν δουλειές, να εγκαταλείψουν τον άντρα τους, να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους, να βρεθούν μέσα σε επικίνδυνους χώρους, να βρεθούν μπροστά φάτσα μπάτσα με την αμαρτία και ούτω καθεξής. Για αυτές τις γυναίκες μιλάμε. Εσείς, όπως σας είπα, είστε πλέον μεγαλωμένες γυναίκες, ενδεχομένως παρόμοια λάθη κάνατε και εσείς στη ζωή σας παλαιότερα, αλλά τώρα ας το πούμε είσαστε έξω από το χορό. Τώρα απλά θα ακούσετε για να συμμορφώνετε τις νεότερες. Ακούσατε τη λέξη με την οποία ξεκινάει ο στίχος. Σοφές γυναίκες. Σοφές γυναίκες έφτιαξαν σπίτια. Έτσι ξεκινάει. Σοφές γυναίκες οχοδόμησαν οίκους. Σοφές γυναίκες έφτιαξαν σπίτια. Ποια είναι η σοφή γυναίκα που φτιάχνει σπίτι? Ποια είναι, εμένα ρωτάτε? Είναι εκείνη που ο Απόστολος Παύλος πώς την ονομάζει, διαβάζετε η Εγγραφή, δεν διαβάζετε, πώς την ονομάζει εκεί στους Κορινθίους, βούλωμε ούντας γυναίκας, πώς λέει, η κουρούση είναι. Θέλω, λέει, τη γυναίκα να είναι αφέντρα του σπιτιού. Αυτές είναι οι σοβαρές, οι σοφές γυναίκες. Αυτές είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν το μυαλό στο κεφάλι τους και όχι απάνω από τη σκούφια τους, όπως λέει ο λαός. Αυτές οι γυναίκες τι θέλουν, αυτές οι σοφές γυναίκες τι θέλουν, θέλουν τον άντρα τους, θέλουν τα παιδιά τους. Το παιδί τους, αυτή η γυναίκα, δεν το εμπιστεύεται στα χέρια της Φιλιππινέζας. Και γιατί να το εμπιστευτεί? Ποια είναι η Αλβανίδα και ποια είναι η Ρουμάνα και ποια είναι η Φιλιππινέζα και ποια είναι η Βουλγάρα που θα έρθει να σου φυλάξει το παιδί? Όσο καλή και αν είναι, μα άγια να είναι, άγια να είναι. Είναι δυνατόν να τη νιώσει το παιδί σου σαν μάνα του? Πότε? Είναι δυνατόν εκείνη να νιώσει το παιδί σου σαν παιδί της? Όχι, με τίποτα. Συνεπώς η σχέση μάνα και παιδιού χαλάει. Συνεπώς η σχέση μάνας και παιδιού γκρεμίζεται. Ο Απόστολος Παύλος που μιλάει στην Αγία Γραφή, και όταν μιλάει στην Αγία Γραφή δεν μιλάει πλέον ο Απόστολος Παύλος, αλλά μιλάει ο Χριστός μας ο ίδιος, είδε τι λέει? Οι γυναίκες, λέει, να είναι στα σπίτια τους. Βούλο με ούν τας γυναίκας, οι κουρούς είναι. Θέλω οι γυναίκες να είναι μέσα στα σπίτια τους. Εκεί μέσα στο σπίτι τους η γυναίκα θα φτιάξει το σπίτι της. Εκεί μέσα στο σπίτι της θα φτιάξει τα παιδιά της. Δεν σας το είχα πει τόσες φορές, και παλιότερα και πιο παλαιά, πολλές φορές το έφερε ο λόγος, που σας έχω πει το παράδειγμα εκείνο που ήρθε ένα παιδί. Παιδί πόσο, ξέρετε πόσο χρόνο ήταν? 12-13 χρόνων ήταν. Πατέρας του λογικά δούλευε σαν πατέρας. Η μάνα πειλάλα και αυτή στη δουλειά. Να έχει την ανεξαρτησία της, βλέπεις. Να έχει το πορτοφόλι της. Να έχει τις εξόδους της. Να μην έχει ανάγκη τον άντρα της. Να μην έχει ανάγκη το πορτοφόλι του άντρα της. Αξιοπρέπεια. Δεν είναι αξιοπρέπεια αυτό. Θα δείτε πως λέγεται αυτό στη συνέχεια. Θα δείτε πως λέγεται. Το δεν είναι αξιοπρέπεια. Αυτό λέγεται δουλοπρέπεια. Γιατί δουλοπρέπεια, δουλοπρέπεια έχει αυτή η γυναίκα, η οποία πάει και σκύβει το κεφάλι μπροστά στα αφεντικά και τους κάνει όλες τις βρωμοδουλειές. Γιατί μόνο εγώ ξέρω πώς θα γίνονται μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες που τρέχουν αυτές. Τους κάνουν όλες τις βρωμοδουλειές και ταπεινώνονται και ξεφτελίζονται. Ποια αξιοπρέπεια? Εκεί να δεις εξευτελισμός. Εκεί να δεις ντροπή. Εκεί να δεις δουλοπρέπεια. Και αυτό που δεν κάνει στο σπίτι της, για πες αυτής της κυράς, αυτής της κυράς να πάρει το σάρωμα στο σπίτι της να σαρώσει, δεν το κάνει. Αλλά όταν πάει στο μαγαζί υπάλληλος, παίρνει το σάρωμα και σαρώνει όλα τα πεζοδρόμια γύρω. Να τη βλέπει ο κόσμος και να ξεφτιλίζεται. Και εκεί όντως ξεφτιλίζεται. Γιατί εκεί τι θα πει ο άλλος? Άρα που κατάδυσες, ρε κυρά, εσύ που μέσα στο σπίτι σου δεν ήθελες να πιάσεις τη σκούπα, έρε που κατάδυσες να σκουπίζεις ολόκληρα σούπερ μάρκετ και ολόκληρα Καρφούρ και να τρέχεις με την ξεσκονίστρα, να πηγαίνεις από πάγκο σε πάγκο και να ξεσκονίζεις τα πάντα. Έρε που κατάδυσες, δεν ήθελες να ξεσκονίζεις τα έπιπλα του σπιτιού σου, να είσαι αρχόντισσα? Δεν το ήθελες. Η σοφή γυναίκα φτιάνει σπίτι. Και πέστε μου εσείς παρακαλώ, εγώ μπορεί να είμαι καλόγερος είμαι, γυναίκα κοντά μου δεν έχω, ούτε και θέλω, εγώ δεν έχω γυναίκα, δεν παντρεύτηκα, γυναίκες πολλές έχω γύρω μου, πνευματικά μου παιδιά, άξιες κατά πάντα, δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονα από τα πνευματικά μου παιδιά, λίμωνο, ο Θεός φυλάξει. Αλλά έλατε εσείς που τα ξέρετε όλα να μου πείτε, ποια παιδιά θα βγουν καλύτερα στην κοινωνία? Εκείνα που τα μεγαλώνει η μάνα τους ή εκείνα που τα μεγαλώνει ο παιδικός σταθμός? Πείτε μου σας παρακαλώ, εσάς το δικό σας το μυαλό. Η δική σας η λογική, πείτε μου. Α, αυτά που τα μεγαλώνει η μάνα τους. Ή κάνω λάθος? Ποια θα βγουν καλύτερα παιδιά? Πιο νορμάλ παιδιά στην κοινωνία, εκείνα που τα μεγαλώνουν οι Φιλιππινέζες ή εκείνα που τα μεγαλώνει η μάνα τους? Αναμφισβήτητα εκείνα που τα μεγαλώνει η μάνα τους. Εκείνη τα ξέρει, εκείνη τα γνωρίζει, εκείνη τα αγαπάει, εκείνη θα σκύψει με ενδιαφέρον από πάνω. Οι Φιλιππινέζες τα καλυπάει μόνο για τα λεφτά. Τέλειωσε, συμπλήρωσε την ώρα της. Δώσε μου τα λεφτά, κυρά μου, και δρόμο. Και ούτε την ενδιαφέρει. Θα γίνει το παιδί πίσω. Α, δεν σας είπα, δεν σας είπα, μου ξέφυγε. Δεν σας είπα για εκείνο το παιδί των 13 χρονών που ήρθε. Δεν σας το είπα, δεν ολοκλήρωσα. Να σας πω, τι μου είπε λοιπόν εκείνο το 13χρονο παιδί. Όταν κάπως είχε έρθει η εξομολόγηση και όταν κάπως το έφερε η κουβέντα εκεί, του λέω κάτι για τη μάνα του, για τον πατέρα του. Α! Εγώ δεν έχω πατέρα, δεν έχω μάνα. Δες. Τι πέθαναν? Όχι! Ζούνε, αλλά δεν θέλουν να έχω πατέρα. Και δεν θέλουν να έχω μάνα. Γιατί παιδί μου? Θέλω να σας πω γιατί. Γιατί τι να την κάνω, μου λέει, παππούλη εγώ εκείνη τη μάνα που φεύγει το πρωί και μου έρχεται το βράδυ. Τι να την κάνω, να μου πει, να με ρωτήσει αν πήγα καλά στο σχολείο και μετά να πάω τη τηλεόραση και μετά να πάω να κοιμηθεί. Εκείνο να μου λείπει. Εγώ τη μάνα μου τη θέλω να είναι κοντά μου, να μου ρίξει και να μπάσω. Μου το είπε αυτό. Να μου ρίξει και να μπάσω. Αλλά να είναι το μπάσο από τη μητέρα μου, να μην είναι από τη Φιλιππινέζα. Να μην μου τραβάει τα μαλλιά η Φιλιππινέζα. Από τη μάνα μου το δέχομαι. Αυτό μου είπε. Και θα σας θυμίσω και κάτι άλλο. Έχουμε, είπαμε, καταλήψεις. Θυμάστε πέρυσι στις καταλήψεις κάτι, το θυμάστε? Το ξεχάσατε? Παρότι το είχαμε πει και στα κηρύγματα, κάτι έγινε πέρυσι στις καταλήψεις, το θυμάστε? Δεν το θυμάστε? Ένα παιδί έγραψε μια επιστολή. Τη θυμάστε τώρα? Έγραψε μια επιστολή και την έστειλε στις εφημερίδες όλες. Θυμάστε τι έλεγε εκείνη η επιστολή? Θυμάστε? Γιατί να θυμάστε? Εκείνα που δεν μας συμφέρουν τα ξεχνάμε πολύ εύκολα. Τι έλεγε εκείνο το παιδί? Που θυμάστε τότε όλοι λέγαμε τους αλίτες, τα παλιόπαιδα, 2 μήνες κλειστά τα σχολεία, 2 μήνες κλειστά τα σχολεία, τα κάνανε ρημαδιό και το ένα και το άλλο, οι αλίτες. Και έρχεται ένα 13χρονο παιδί, πρώτης γυμνασίου παιδί, και γράφει μια επιστολή. Θυμάστε τι έλεγε? Ανώνυμο παιδί προς τον ανώνυμο πατέρα. Πατέρα, λέει, εγώ είμαι αλήτης. Εγώ είμαι αλήτης. Και του έλεγε, πατέρα, ποιος με έβγαλε στο πεζοδρόμιο? Ποιος? Μάνα, ποιος με έβγαλε στο πεζοδρόμιο? Πού ήσουν εσύ όταν εγώ κατέβαινα στο πεζοδρόμιο? Εσύ πήγες στη δουλίτσα σου και με υπολόγιζες και με μέτραγες με τα φράγκα και με τα ευρώ. Γιατί έτσι τα υπολογίζεις με τα παιδιά σήμερα? Δεν βγαίνω. Πόσα ευρώ κοστίζει το παιδί? Τόσα ευρώ. Δεν βγαίνω. Τα ακούει αυτά το παιδί. Γι' αυτό σας είπα, θα σε φτύσει κάποια ώρα. Θα σε φτύσει και τότε δεν θα μπορεί να του πεις και καμιά κουβέντα. Θα σε φτύσει και θα το κοιτάς με ανοιχτό το στόμα. Γιατί εσύ το έκανες έτσι το παιδί. Αφού έφυγες εσύ από το σπίτι, έφυγε η μάνα από το σπίτι, πού θα κάτσεις το παιδί? Θα κάτσεις το παιδί στο σπίτι. Αφού έφυγες εσύ, το εγκατέλειψες εσύ. αυτοί που μένουν στο σπίτι, οι μανάδες που μένουν στο σπίτι, φτιάχνουν σπίτια. Σοφέ γυναίκες οχοδόμησαν οίκους. Οι μυαλωμένες γυναίκες, οι πνευματικές γυναίκες, εκείνες που βλέπουν παιδιά και δεν βλέπουν ευρώ, εκείνες οι γυναίκες έφτιαξαν σπίτια. Και εκείνες τις γυναίκες ο Θεός τις ευλογεί. Και εκείνες οι γυναίκες, και εγώ σας ρωτάω, πήγες να πιάσεις δουλειά, πόσο παίρνεις κυρά, για πες μου, πόσο παίρνεις. Πού πήγες να δουλέψεις, πόσο παίρνεις, για πες μου. Παίρνεις 500 ευρώ, το βασικό. Δεν έχω την καμία να παίρνει περισσότερα. 500, 600, 600. Πόσα θέλει να πάρει ο παιδικός σταθμός για να σου κρατήσει το παιδί, για τράβα να ρωτήσεις. Τράβα να ρωτήσεις. Όσα παίρνεις, τα δίνεις. Αυτή είναι η δουλειά. Όσα παίρνεις, τα δίνεις. Γιατί κάθεται λοιπόν στο σπίτι σου να μεγαλώσει το παιδί σου. Και να μην έχεις ανάγκη ούτε παιδικό σταθμό, ούτε τίποτα. Άρα, ο λόγος δεν είναι να μπουν λεφτά στο σπίτι. Ο λόγος είναι να βγεις εσύ έξω από το σπίτι. Και θυμάστε τι σας είπα προχτές. Θυμάστε τι σας είπα προχτές. Θα τολμήσω να επικαλωστώ και τη μαρτυρία ενός παιδιού που είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Του Βασίλη. Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να πει τίποτα. Απλώς θα επιβεβαιώσει αν αυτά που λέω είναι αλήθεια. Ο Βασίλης είναι εδώ. Είναι δημόσιος υπάλληλος ο Βασίλης. Δουλεύει σε τράπεζα. Και προχθές είχε έρθει η εξομολόγηση. Δεν θα πω τι μου είπε. Δεν θα υπηρετούπα. Όχι. Θα πω και απλώς θα κουνήσει το κεφάλι του. Ναι ή όχι. Μέσα στις δουλειές, στις δημόσιες υπηρεσίες, και δεν είναι μόνο ο Βασίλης που το επιβεβαιώνει και θα το επιβεβαιώσει, όλοι το λένε. Και Βασίλης σας είπα προχτές, σκαρφαλώνουνε πάνω στα τραπέζια. Στα τραπέζια σκαρφαλώνουνε πάνω οι ξετσίποτες αυτές, δίθεν υπάλληλοι, έτοιμες να διαλύσουν τον γάμο τους. Είναι έτσι. Κουνάει το κεφάλι, το βλέπετε. Το κούνει το κεφάλι. Σκαρφαλών στα τραπέζια. Μου είπε ένα άλλο πνευματικό παιδί μου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, διευθυντής στην ομαρχία, εδώ, μου λέει, πάτερ μου, το είπα και στο είπα και την Τετάρτη κάτω, έχω βάλει, μου λέει, γύρω με ένα τεράστιο τραπέζι, τεράστιο τραπέζι, και αυτές οι χτετσίποτες σκαρφαλώνε πάνω. Βρε κάτσε εκεί πέρα, σε ακούω, πες μου τι θες. Όχι, όχι. Και αναγκάζουμε, μου λέει τώρα πλέον, και αφήνω ανοιχτές τις πόρτες του γραφείου μου, έχουμε αφραγγέλνει με ξεκύλα. Θα διαλύσω την οικογένειά μου χωρίς λόγο. Αφήνω ανοιχτές τις πόρτες, τουλάχιστον να βλέπει ο κόσμος να έχω μάρτυρες. Να έχω μάρτυρες. Η εμφάνισή τους. Γι' αυτό σας είπα, δίπλα για λεφτά πήγανε. Για ρώτατες τώρα για να βαφτούν, γιατί όταν ήταν μέσα στο σπίτι δεν βαφόντανε. Για ρώτατες τώρα για να βαφτούν, πόσα λεφτά δίνουνε. Για ρώτατες τώρα για να ντυθούν, πόσα λεφτά δίνουνε. Γιατί όταν ήταν μέσα στο σπίτι καθόταν με την πιτζάμα της και με το νηστικό της και έκανε τις δουλειές της. Τώρα θέλει άλλο ρούχο την μια μέρα, άλλο ρούχο την άλλη, άλλο ρούχο την άλλη, όπως απαιτεί, η μόδα. Κάνω λάθος. Τράβα να ρωτήσεις να μάθεις. Και ουσιαστικά γιατί βγήκε για να λέει και να καμαρώνει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη τον άντρα μου. Εγώ είμαι πλέον ανεξάρτητη. Εγώ έχω το πορτοφόλι μου. Και πήρε και αυτοκίνητο και τράβα να τα μετρήσεις τώρα όλα να δούμε αν τελικά η οικογένεια έβαλε λεφτά στο σπίτι ή έβγαλε λεφτά στο σπίτι. Εκείνα είναι το. Βγαίνοντας η γυναίκα πλούτησε το σπίτι ή μήπως τελικά φτώχει είναι το σπίτι, γιατί τώρα θέλει και αυτοκίνητο, τώρα έχει άλλες απαιτήσεις. σοφές γυναίκες οκοδόμησαν οίκους. Το Πνεύμα του Άγιου, αδελφοί μου, δεν κάνει λάθος. Η γυναίκα είναι για το σπίτι. Η γυναίκα όταν φεύγει από κοντά από τον άντρα της, την πατάει όπως η Εύα. Θυμάσαι η Εύα, όσο ήταν κοντά στον Αδάμ δεν υπήρχε πρόβλημα. Όταν έφυγε, απομονώθηκε, επήγε μόνη της να κουβεντιάσει με το φίδι, εκεί ακριβώς και η ίδια έπεσε και τον άντρα της έριξε. Η δε άφρον κατέσκαψε τη σκερσίνα αυτής. Η μεν λέει σόφρον, η σοφή γυναίκα έφτιαξε το σπίτι της, η άφρον τι έκανε? Το ξεθεμέλωσε, έβαλε κάτω τα χέρια της, με τα χέρια της λέει, το κατέσκαψε, του φάγε τα θεμέλια όλα, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα. Πού είναι τα παιδιά τους? Έλα να σου δείξω την οικογένεια που δουλεύει μόνο άντρας. Μόνο άντρας, σας τα έχω ξαναπεί, μόνο άντρας δουλεύει. Η γυναίκα κάθεται στο σπίτι με τα παιδιά. 6 παιδιά, 7 παιδιά, 8 παιδιά, 9 παιδιά, 10 παιδιά. Πρόβλημα οικονομικό κανένα. Με ένα μισθό, μάλιστα, με ένα μισθό. Με ένα μισθό, ευλογεί ο Κύριος. Δεν με κοιτάτε με απορία, όπως σας το λέω. Το ένα σου το παιδάκι που το παράτησες μέσα στο σπίτι και βγήκε ως όξο, το έχεις κάνει να τρώει σαν 10 και το έχεις κάνει να ζει σαν 10 και το έχεις κάνει να έχει απαιτήσεις όπως 10 παιδιά. Ενώ εκείνα τα 10 παιδιά έχουν απαιτήσει όσο ένα παιδί. Της πολύτεχνης οικογένειας. Που η μάνα είναι μέσα στο σπίτι. Και τα παιδιά μεγαλώνουνε όμορφα, ωραία, σε πνευματικό περιβάλλον, σε κοινωνικό περιβάλλον προπάντων. Είναι μια κοινωνία, παίζουν μεταξύ τους. Γιατί να βγει? Γιατί να βγει να πάει να συναντήσει το αλυτάκι όξο? Γιατί? Το αδερφάκι του μέσα και δεν το ζητάει, δεν θέλει να βγει. Τι θέλει να βγει? Πού να πάει? Ενώ το ένα, τα δύο θέλουν να βγουν. Η άφρον το σκέφτεται αργότερα, η άφρον, όταν πλέον περάσουν τα χρόνια. Τότε βαράει το κεφάλι στον τοίχο και λέει γιατί, γιατί. Γιατί να κάνω τη μοντέρνα και να χάσω τώρα τα παιδιά μου? Πού είναι τα παιδιά? Το πρωί με έχει πάρει μια κυρία, το πρωί, σήμερα, μάλιστα το πρωί, σήμερα. Το παιδί της τύρανος, μου λέει. Τύρανος. Με έχει πάρει τηλέφωνο ότι θα έρθει το Σάββατο και τρέμω από τώρα, μου λέει. Πού είναι το Σάββατο το ερχόμενο και τρέμω από σήμερα. Τρέμω στο άκουσμα ότι θα έρθει κάποιος στην Πάτρα. Τύρανος, ξέρεις τι θα πει τύρανος? Ποιος το έκανε τύρανο? Ποιος το έκανε τύρανο? Βασανισμένη γυναίκα, χωρισμένη και χωρίς ο άντρας, χωρίς τα αποτέλεσματα. Τύρανος, ξέρετε, μη τύρανο, τύρανος. Θηρίο ανήμερο. Αυτά να διδάσκετε στις νεότερες. Μείνετε κοντά στα παιδιά σας. Τα λεφτά και να μην μπούμε στο σπίτι και φτωχιά να είσαι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άμα χάσει το παιδί σου, χάθηκε ο κόσμος όμως. Άμα χάσει το παιδί σου και το παιδί σου γίνει κανασαλίτης από εδώ και από εκεί, γιατί τέτοιοι γίνονται. Θα ρίξουμε ολότοφ μεθαύριο, θα τα κάψω τα σχολεία, τι θα γίνει? Θα πάει στην αμία, θα τα πιάσει και θα τα βάλει μέσα στην κλούβα. Σου αρέσει? Είναι εικόνα για το παιδί σου αυτή? Αυτό ήθελες ονειρευόσουν να δεις εσύ το παιδί σου? Να το δεις πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, αυτό ήθελες? Και να τρέχεις μετά να πεις, α, δεν έφταιγε το παιδί μου, δεν έφταιγε, αφήστε το παιδί μου, είναι καλό, καλό. Δεν έχουμε ώρα πολύ για να σας έλεγα τι καλό είναι. Που δεν φταίει το παιδί, εσείς το κάνατε έτσι. Και συνεχίζουμε τώρα, παρακάτω. Ο πορευόμενος ορθός φοβείται τον Κύριο. Το είπα και αλλού αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Κανονικά έπρεπε να το πει αλλιώτικα. Τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε τέλος πάντων. Κάπως μάθαμε την ελληνική γλώσσα, την ξέρουμε την ελληνική γλώσσα. Ξέρουμε ότι εδώ έπρεπε να είναι αντίστροφα τα πράγματα. Να πούμε δηλαδή αλλιώτικα. Φοβείτε τον Κύριο, ο πορευόμενος σωστό. Έτσι πάει κανονικά στην ελληνική γλώσσα. Ε, εσύ Σωτήρη που τα ξέρεις. Εκείνος που φοβείται τον Θεό θα δει σωστά. Εδώ το λέει αντίστροφα. Εκείνος που βαδίζει σωστά λέει φοβείται τον Κύριο. Βέβαια μην νομίζετε, η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος. Έχει το σκοπό της. Και εδώ γιατί το λέει έτσι. Σοφία Θεού. Τι να πιάσουν τα δικά μας τα μυαλά, τίποτα δεν πιάνει. Εδώ γιατί το λέει έτσι. Για να δείξει τη δυναμική του παραδείγματος. Αυτός που βαδίζει σωστά λέει, τον βλέπεις. Τι κάνει. Δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα. Τον βλέπεις πως βαδίζει στον δρόμο του. Τον βλέπεις πως περπατάει, τον βλέπεις πως μιλάει, τον βλέπεις πως βγαίνει στην εκκλησία, τον βλέπεις πως στέκεται με στην εκκλησία, τον βλέπεις πως μυστεύει, πως προσεύχεται, πως εκκλησιάζεται, πως ελεεί, τα βλέπεις. Και δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα, δεν θα πάρει καμιά τουντούκα να σου πει ξέρεις εγώ είμαι ο άνθρωπος του Θεού, όχι. Το βγάζεις μόνος στο συμπέρασμα. Από το παράδειγμα βγάζεις το συμπέρασμα. Και είδατε για πόσους ανθρώπους, χωρίς να το ξέρεις. Και μόνο που τον είδες, τον βλέπεις πως βαδίζει, τον βλέπεις πως προβατάει, τον βλέπεις πως μπαίνει στην εκκλησία, λες, α, αυτόν, άστον, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Δεν το ξέρεις. Τον βλέπεις όμως με τον τρόπο που κινείται. Τον βλέπεις από τη συμπεριφορά του. Τον βλέπεις από την ομιλία του. Τον βλέπεις από τις κινήσεις του. Τον βλέπεις και βγάζεις το συμπέρασμα. Α, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Μένω εδώ. Και ακριβώς αυτό θα πω και σε εμάς. Και σε μένα που μιλάω και σε εσάς που ακούτε. Μη λες ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Μην το λες, γιατί έτσι και κομπάζουμε, δηλαδή και πέφτουμε στον εγωισμό, αλλά και ψέματα λέμε. Ας το ανοίξει όντως άνθρωπος του Θεού, ας το να φανεί. Μην επιτιδεύεσαι τη συμπεριφορά σου, ας το να φανεί. Ο άλλος θα το βγάλει το συμπέρασμα που θέλει. Και προπάντως ξέρεις ποιος θα το βγάλει το συμπέρασμα. Τα παιδιά σου. Τα παιδιά σου δεν χρειάζεται να τους πεις πόσο καλή μάνα έχετε και πόσο καλό πατέρα έχετε. Θα το βγάλει το συμπέρασμα το παιδί μόνο του. Και ή θα καμαρώνει για τη μάνα του και τον πατέρα του ή θα τους στείνει και θα ντρέπεται για αυτούς. Εξαρτάται. Τι πατέρα και τι μάνα έχει. Μην προσπαθείς να του πεις καθόλου. Έχει μέσα του το παιδί αισθητήριο. Ξέρεις τι σημαίνει αισθητήριο. Του έχει βάλει ο Κύριος μέσα του ένα πώς το λέει, κοντέρ. Το οποίο κοντέρ δείχνει. Και ξέρει το παιδί. Ξέρει το παιδί. Έχω μιλήσει με παιδιά. Σας είπα, έχω μιλήσει. Ξέρει πού βρίσκεται ο πατέρας, σε ποια στάθμη βρίσκεται. Πού βρίσκεται η μάνα, σε ποια στάθμη βρίσκεται. Είναι στο 1, είναι στο 2, είναι στο 3, είναι στο 5, στο 10, στο 15, στο 50, είναι άγιος. Το καταλαβαίνει αυτό το παιδί. Μόνο αυτό. Το καταλαβαίνει. Ξέρει το παιδί τι άνθρωπο έχει μέσα στο σπίτι του. Το ξέρει πολύ καλά. Γιατί σας είπα, δεν χρειάζεται να του πεις πολλά πράγματα του παιδιού. Δεν χρειάζεται. Το παιδί κρίνει, βγάζει το συμπερασμά του. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ξέρετε, για μένα, κατά τη γνώμη μου, μην του πεις το παιδί που πήγαινε στην εκκλησία. Μην του πεις του παιδιού νίστεψε. Μην του πεις του παιδιού κάνε ελεημοσύνη. Όχι. Απλώς να σε βλέπει να τα κάνεις εσύ αυτά τα πράγματα. Θα δεις πόσο αμέσως παίρνει το δρομάκο του μόνος σου. Ειδικά όταν σε βλέπει από μικρό παιδί να κινείσαι έτσι. Μην του πεις. Άμα σε βλέπει, χωρίς να πεις τίποτα, το πρωί σηκώθηκες, μπορεί εκείνο να κάτσει να χασμουριέται στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, η μάνα του σηκώθηκε, θα δεις από μικρό και αυτό, θα σηκωθεί, θα έρθει κοντά. Γιατί, γιατί αυτή πάει, γιατί αυτή κοινωνάει, γιατί αυτή εξομολογείται, γιατί. Θέλετε να σας πω κάτι, έρχεται πατέρας, έρχεται μάνα που εξομολογιώται. Όλα τα παιδιά τους τώρα, 6-7 αυτό παιδιά, έρχονται κοντά για εξομολόγηση. Και ξέρετε τι μου είπε ο πατέρας και η μάνα. Έφερναν τα παιδάκια τους όλα στην εκκλησία την ώρα που ερχόταν για εξομολόγηση. Και έρχονται, τους έβλεπαν, που εξομολογιότανε. Τους έβλεπαν. Και του λέγε το μικρούλι τώρα, 2 χρονών. Α, μπαμπά θέλω να πάω κι εγώ. Μαμά θέλω να πάω κι εγώ. Γιατί εσύ. Θέλω να πάω κι εγώ. Θέλω και εμένα ο παππούλης να μου βάλει την κουκούλα στο κεφάλι. Το έβλεπε το πετραχύλι. Να μου βάλει και εμένα την κουκούλα στο κεφάλι ο παππούλης. Πήγαινε. Ερχόταν ο πατέρας. Παππούλη θέλει. Το έπαιρνε. Όχι το παιδάκι έχει αμαρτίες. Του έλεγα 2 κουβεντούλες. Έπαιρνε. Την κουκούλα στο κεφάλι. Την κουκούλα το πετραχύλι στο κεφάλι. Και σιγά σιγά. Τώρα το βλέπεις, έχει πάρει τον δρόμο. 15-16 χρονών παιδί. Μόνο του. Ξέρει, το βρήκε τον δρόμο. Το βρήκε τον δρόμο του, μόνο δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα. Την ξέρει την κουκούλα, την περιμένει την κουκούλα. Εκεί θα βρει το απάγιο του, εκεί θα βρει τον άνθρωπο που το αγαπά, εκεί θα βρει τον Θεό που ενδιαφέρεται γι' αυτό. Εκεί θα τον βρει. Πορευόμενος ορθός φοβείται τον Θεόν. Μην του πεις λοιπόν του άλλου ούτε να κουμπάζεις, ούτε να πεις αν είσαι καλή ή κακή. Άστο. Ούτε να πεις αν είσαι καλός ή κακός. Άστο να ξέρει ο Κύριος ποιος είσαι και ο Κύριος είπαμε ανοίγει τα μάτια των ανθρώπων. Είδες, είπε ποτέ ο πατήρ Παΐσιος ότι είναι άγιος άνθρωπος. Πότε. Είπε ο πατήρ Πορφύριος τέτοια κουβέντα. Θα ήταν βλαστημία αυτό. Δεν το είπε ποτέ. Ποτέ δεν το είπε. Και όμως έβλεπες το Άγιον Όρος και στυνότανε ουρά στο κελί του Πατρός Παΐσιου. Ουρά! Ουρά όξο. Στον πατέρα Πορφύριο εδώ στον οροπό στην Αθήνα. Πούλμα! 50 πούλμα να περιμένουν όξο. Δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος εγώ είμαι Άγιος. Δεν το είπε ποτέ. Δεν είπε ούτε καν ότι εγώ είμαι καλός. Αντίθετα, έλεγε κάτι άλλο. Εγώ είμαι παλιάνθρωπος, εγώ είμαι αμαρτωλός, εγώ είμαι βρωμερός. Φυγέτε από μένα. Και όσο τους έλεγε φυγέτε, τόσο πήγαινε να έρθει κοντά του. Γιατί βλέπεις, η αγιότητα δεν θέλει συστάσεις. Η αγιότητα δεν θέλει υπόδειξη να πεις στον άλλον, ξέρεις αυτός είναι άγιος και εκείνος είναι αμαρτωλός. Έχει αισθητήριο. Του μιλάει το πνεύμα του Άγιο από μέσα και του λέει πρόσεξε. Αυτός εδώ που σου μιλάει είναι υποκριτής, είναι ψεύτης. Ο άλλος από εκεί, εκείνος εκεί που σου λέει ότι είναι αμαρτωλός, εκείνον ο πνησίος. Εκεί πήγαινε. Ο πορευόμενος ορθός φοβείται τον Θεόν. Επομένως το ποιος φοβείται τον Θεόν και το ποιος είναι ο καλός, το κρίνουμε, είδατε, από το πώς πορεύεται ο άνθρωπος. Πώς πορεύεται. Είσαι σωστός άνθρωπος, είσαι σωστή γυναίκα, βαδίζεις κατά τον νόμο του Θεού, μην του πεις του παιδιού τίποτα. Τίποτα μην του πεις. Στη γειτονιά μην πεις τίποτα. Γιατί θα ξεφτυλιστείς. Άσε, το συμπέρασμα θα είναι δικό τους. Και να σε βρίσκουν, βάλτε κεφάλι κάτω. Καλά μου κάνετε. Τέτοιος είναι. Σας είπα κάποτε, ήτανε στην Κωνσταντινούπολη ένας νεοκόρος σε μια εκκλησία. Ένας νεοκόρος. Άγιος άνθρωπος. Τις νηστείες, τις προσευχές του αγράμματος αλλά σιγά σιγά η βολή του αγιώτα έκανε και έκανε και θαύματα κιόλας. Και εκεί σιγά σιγά την εκκλησία άρχισε να πηγαίνει κόσμος, να μαζεύεται, να τον ειδούνε, να δούνε τον Άγιο, τον Αβράματο. Αυτός έτρεχε, κρυβότανε. Οι άνθρωποι πήγαν να τον ξετρύπωνα, να τον τραβάγανε, αλλά εδώ θα μας μιλήσεις, θα μας πεις κουβέντες, θέλουμε να ακούσουμε. Τι να σας πω, εγώ είμαι μαρτωλός. Όχι, να πεις εδώ. Το βάζαν κάτω και τον ρωτάγανε και αυτός ο κακομοίρης, θέλοντας μη θέλοντας, τους απαντούσε. Κάποια γυναίκα από αυτές που πήγαιναν εκεί και άκουγαν τη διδασκαλία του νεοκόρου εκείνου, πήγε στο σπίτι και βρίσκει τον άντρα της. Έλα, του λέει, έλα να γνωρίσεις έναν Άγιο άνθρωπο. Ρε άσε με ρε γυναίκα καημένη, να πάω να γνωρίσω έναν Άγιο. Άτε καλή. Σας κοροδεύουν οι παπάδες. Βρε δεν είναι παπάς, έλα να γνωρίσεις έναν Άγιο άνθρωπο να δεις. Άγιος άνθρωπος, σου λέει ο καημένας, μιλάει ωραία και λοιπά, είναι άνθρωπος του Θεού, κάνει θαύματα. Βρε άπαρα τα μηχανή. Έλα, έλα, έλα. Τον έπεισε. Τον έπεισε. Και τον πήρε μια μέρα από το χέρι και πήγανε μαζί στην εκκλησία εκεί που ήταν ο νεοκόρος εκείνος. Είδε κόσμο στην εκκλησία, ο άντρας της γυναίκας εκείνης έβλεπε, ας πούμε, ψάχνει να δει ποιος είναι αυτός ο Άγιος, περίμενε να δει κανένα καμαρωτό, όπως συνήθως ξέρετε εμείς, την καλία. Καμάρια εκεί, Άγιοι. Υποψήφιοι της κολάστος γινόμαστε. Μην ανησυχείτε. Περίμενε να δει κανένα τέτοιο, να καμαρώσει ότι είναι ο Άγιος, ας πούμε. Εκείνος κάποια στιγμή ήταν τρουπωμένος εκεί, βγαίνει λίγο, ήταν και λίγο στραβός από το ένα μάτι και λίγο κούτσενε. Του μιλήσανε, έλα. Αυτός λοιπόν ο άντρας που κοίταγε, αυτός είναι ο Άγιος, ρε, και εκεί ήταν ο Άγιος, ρε, και εκεί ήταν ο Άγιος, ρε, κοίτα πως είναι ο Άγιος, ρε. Κοροϊδεύε. Κοροϊδεύε. Τι έκανε ο όντως Άγιος? Αμέσως τρέχει, λέει, πέφτει κάτω, του αγκάλιασε τα πόδια, του φιλούσε τα πόδια και του λέει, άνθρωπέ μου, λέει, μόνο εσύ κατάλαβες πόσο βρωμιάρης είμαι. Μόνο εσύ εδώ μέσα τόσα χρόνια είπες την αλήθεια. Και μόλις εκείνος άκουσε τα λόγια εκείνα, εκείνος τότε έπεσε κάτω και λέει, όντως, όντως είσαι Άγιος. Όντως είσαι Άγιος. Γιατί μόνο ένας Άγιος μπορεί να μιλήσει έτσι για τον εαυτό του. Από το πώς κινείσαι, από το πώς βιώνεις, από το πώς ενεργείς, από το πώς μιλάς, από το πώς συμπεριφέρεσαι, εκεί φαίνεται η αγιότητά σου, αν έχεις αγιότητα. Εκεί φαίνεται η αρετή σου. Και τι λέει παρακάτω ο στίχος για να τελειώσουμε? Ο δε σχολιάζον της οδής αυτού ατιμαστήσεται. Δηλαδή, εκείνος λέει, ο οποίος παριστάνει τον χριστιανό, προσέξτε τώρα τι σας λέω, παριστάνει τον χριστιανό, θέλει και τον δρόμο του Θεού, όμως βαδίζοντας τον δρόμο του Θεού κάνει και μια στροφή. Αυτό σημαίνει σκολιάζει, στρίβει κιόλας, πάει και λίγο προς το διάολο, να πάρει μια πρέφα και από εκείνο, ξαναγυρνάει στον δρόμο του Θεού, ξαναστρίβει από εκεί, να πάει και μια πρέφα από τον κόσμο, ξαναγυρνάει στον δρόμο του Θεού. Ξαναπάει έτσι, λίγο στον δρόμο του Θεού, λίγο στον κόσμο, λίγο στον διάολο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όλα μέσα, αφταρμάς. Τι λέει? Ατιμαστήσετε. Τι σημαίνει ατιμαστήσετε? Ξεφτιλίζετε. Είδες τι μας λένε πολλές φορές τα παιδιά, τα εγγόνια, είδες τι λένε? Μάνα, εσύ που μας κάνεις τη χριστιανή, έτσι δεν σου λένε. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί πας λίγο τον δρόμο του Θεού, χριστιανικά, κλαπ, κάνεις και μια στροφή. Λες και ένα ψέμα. Έτσι. Ξαναγυρνάς τον δρόμο του Θεού. Κλαπ από εκεί θέλει. Α, θέλουμε και τη μόδα, θέλουμε και το βάψιμο. Ξαναγυρνάς τον δρόμο του Θεού. Το παιδί σε καταλαβαίνει. Το παιδί σε μυρίζεται, το παιδί σε αντιλαμβάνεται. Μάνα μου, κάνεις και τη χριστιανή. Μάνα, άστα, άστα τα κόλπα. Άστις παγαποδιές, άστες. Αν είσαι χριστιανή, να είσαι χριστιανή. Και ξέρετε, μερικοί δεν είναι χριστιανοί από αυτούς που κρίνουν από τα παιδιά, δεν είναι. Είναι έξω από την εκκλησία. Αλλά τι λένε, εσένα, τις λέει της μάνας του ένα, εσένα σε θέλω σωστή. Εσένα σε θέλω σωστή. Αφού μου κάνεις τη χριστιανή και λες ότι είσαι χριστιανή, σε θέλω σωστή, γιατί εγώ το ξέρω το όνομα του Θεού. Είδες, ατιμαστήσετε. Τι σημαίνει ατιμαστήσετε? Ξεφτιλίζετε. Ξεφτιλίζετε. Πας και τότε, πας και εκεί και στον δρόμο του Θεού και από εκεί. Σε δυο βάρκες δεν περιοσταθείς. Με το ένα πόδι στην μια βάρκα και με το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα δεν στέκεσαι. Είναι αυτό που λέει η Αποκάλυψη, τι λέει, είναι λέει ο χλιαρός. Ούτε ζεστός, λέει, τώρα το διάβαζα το μεσημέρι το διάβαζα, είναι στον επίσκοπο της Λαοδικίας, το λέει, στον επίσκοπο της Λαοδικίας. Του λέει πρόσεξε, του λέει ο Κύριος. Δεν είσαι, του λέει, ούτε ζεστός, ούτε κρύος. Θα σε προτιμούσα, λέει, να είσαι ζεστός ή κρύος. Τι σημαίνει αυτό? Ή να είσαι δικός μου ή να μου πεις Χριστέ, δεν σε θέλω. Δεν σε θέλω. Δεν σε θέλω, φεύγω. Δεν σε πάω, πώς το λέτε. Αλλά λέει, επειδή είσαι χλιαρός και πότε μου το παίζεις χριστιανός και πότε μου το παίζεις κοσμικός και λίγο Χριστό και λίγο Σατανά και λίγο κόσμο και λίγο το ένα και λίγο το άλλο, μέλωσε εμέσιν εκ του στόματός μου. Πρόκειται να σε κάνω εμετό. Σε συγχάθηκα. Έτσι λέει ο Κύριος. Τελειώσαμε λοιπόν, αδελφοί μου. Να με συγχωρείτε για τα 5 λεπτά που σας πήρα επιπλέον. Τι άλλο Σάββατο, πρώτο ο Θεός και πάλι να δω.